Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Den teknologiske udvikling, vi står overfor i disse år, er en liga for sig, og fangaktiernes kursridt strider der næsten også mod al sund fornuft. Men er der mere at komme efter, eller skal man hellere hoppe den vogn i en fart? Det er et af de spørgsmål, vi stiller i dagens udsendelse, og det stiller vi til dig. Frank Sørensen, godmorgen og velkommen til. Tak. Du er partner og investeringsdirektør i fondsmæglerselskabet Stonehenge i Rådgiver, investeringsselskabet Investeringsforeningen Stonehenge. Du er altså kommet her i dag for at tale om fangaktier. Bare sådan helt kort, begejstring er I til at tage og føle på for din tid af? Nej, det kan man godt sige. Jamen, jeg forstår udmærket godt den eufori, der er omkring aktierne, som ligger i det her indeks. Det er virkelig gode, veldrevne virksomheder, som gør det rigtig godt. Mm. Men man kan sige, at prisudviklingen er bare lidt løbsk, og jeg tror, at de ligger til at få nogle øretæver senere i år. Vi dykker ned i detaljerne lidt senere i udsendelsen. Vi har et hektisk program foran os. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. En morgen, hvor der er kommet også spændende regnskaber ud, blandt andet fra ISS og William Demant. Ja. Hvad siger de? Jamen altså, William Demant, de klarer sig jo rigtig godt, har en fin omsætningsfremgang og vækst på bundlinjen. Faktisk så hele 20% fremgang i årets resultat, der bliver på 1,7 milliarder mod 1,4 sidste år. Så det er den aktie, kan man sige, er de største aktier på det danske marked, der suser oppe med... med 4%. Ah, der var jeg lige lidt for hurtig, fordi jeg kan lige se Genmap ude i min øjenkrog. Den er kommet op helt op med 10%, så der var jeg lige lidt for hurtig. Men det er sådan set fint nok, ja. Lars Persson, for vi dykker ned i Genmap sammen med Helge Larsen lige om et øjeblik. Så fortsæt du bare. Så det går rigtig godt. Man har også set, at det har været den, der har været mest stigende, en af de mest stigende aktier blandt de store aktier i år på det danske marked. Efter måske sådan... lidt kedelig 16, så blev det sket der lidt i 17, og allerede her i år har den så op med 13%, og så med 3% oveni, så jeg tror, at det kommer op på 16 med lidt hurtig hovedregning her fra morgenstunden af. Du kigger her til morgen, Herbjørn. Simpelthen, ja, så det går godt, og jeg er ikke lige dykket ned i, hvor de klarer sig allerbedst, men et regnskab, der i hvert fald er godkendt for morgenstunden af, det må man sige. Mm. En af de andre store, vi har på banen, det var jo så ISS, og det er jo en stor koloss, det er jo, hvis det ikke tæt på, men så lige ved i hvert fald, verdens største selskab, når det gælder for medarbejdere, men også her var der en okay udvikling, og brugere og marked, de løfter aktien med 2%, men det er jo en tung mastodont, og kigger man sådan på den tekniske udvikling, så har den været rimelig... kedelig, lad os bare sige det. Så har vi ikke været for voldsomme. Altså i maj måned var den næsten op i 300, og nu ligger den ned omkring en 220. Forsøgte at komme tilbage der i oktober-november måned, men ja, stigningen holdt ikke, og den faldt så yderligere ned i december, og har den her faldende trend, og ser ikke sådan... Det ser ikke så sexet ud, og i år faldet 7%, så nu er den kun faldet 5%, så sådan lidt... Men, en aktie, som ja, ærligt talt ingen er her i Millionærklubben, synes at være sådan særdeles interesseret i, Lars Persson. Der er aldrig nogen af jer, der hopper ind i det der ISS. Er det bare for kedeligt, eller hvad? Nej, det er ikke for kedeligt, men nu skal vi jo snakke om værdiansætning, og hvad er de reelle værdier, og det kunne da godt være, at hvis man kigger sig selv dybt i øjnene i spejlet en morgen og tænkte, jamen, der skal jo stadigvæk gøres rent, både i overmorgen og de næste mange år på hospitaler og skoler og sådan noget, men det der er problemet, det er jo, at kontrakterne ikke løber i mange år. Det er jo sådan nogen, der måske løber i 5 år eller andet. Så du har det problem, at lige pludselig kan kontrakten være opsagt, hvad så? Så står du der med et bundt medarbejdere, der måske ikke kan bruges, eller hvad gør vi så? Så det er sådan lidt og vi har flere gange nævnt den, at jamen, skulle man have en lidt kedelig, stabil aktie i bunden af ens portefølje, kunne det da godt være denne her, men der er jo egentlig også et par stykker andre, som jeg tror, vi lige kan snakke om, når vi kommer lidt længere ind i programmet. Så nej, det er ikke rigtig sådan en, jeg tænker. Det er ikke sådan en, jeg ligger og vågner af om morgenen og tænker, wow, nu skal jeg ud og købe nogle ISS, det er en spændende aktie, det må jeg sige. Men igen, så er det jo sådan en lidt stabil rugbrødsmotor, men jeg synes, kontrakterne gør, at... Ja, det bliver aldrig med ISS og mig, det må jeg bare sige. Og så er der jo så heldigvis så mange andre spændende aktier derude, man kan holde øje med. En af dem, der er særdeles spændende lige præcis i de her dage, og så kom med regnskab i går aftes, det er Genmap. Mm. Vi har ikke fået Helge Larsen med på telefonen, kan jeg se. Men ham ringer vi til om et lille øjeblik. Vi skal høre, hvad han har af kommentarer til det her regnskab, som jeg altså kom ud i går aftes. Yes, Pearson. Så har jeg bare en af de andre, der er kommet her til morgen. Det er jo North Media, den her søndagsvisen og forbrugerkontrakt, kontakt, undskyld, der er jo ved at veje morgenluft. Det ene holds død, det andet holds brød. Ja, nu når PostNord ikke kan gå med reklamer længere, så kan North Media se, at det begynder at gå den rigtige vej. Vi nævnte den også forleden dag. Det er jo en aktie, der bare er bullet opad oven på den her historie. Thomas Tang, han havde den jo med i deres selskab Medium Invest over for Aarhus i forleden dag, da Pernille og jeg talte med ham, og spørgsmålet er selvfølgelig, er der mere at komme efter, og de lover jo lidt vækst på både top og på toplinjen i hvert fald, og samtidig så gør Richard Bunk det, at han tøffer ned fra kan man sige, formandsposten. Han har jo været formand i selskabet rigtig, rigtig mange år, men nu prøver han at lave det generationsskifte, og han sætter sig ned på næstformandsposten nu og overlader roret til en af de lidt yngre som formand. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvordan det går afsted. Vi holder øje med det, Lars Pearson. Yes. Tak for det. Helge Larsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Helge, vi springer direkte ud i det. Genmap fremlagde regnskab altså i går aftes, og jeg kan se her på aktien her til morgen, at det var der bestemt noget, investorerne de var glade for. Kan du trække et par hovedlinjer op fra regnskabsfremlæggelsen i går? Ja, altså det, for først og fremmest er der det her regnskab for 2017. Altså det kæmpede jo alle hovedtallene på i forvejen. Så det var ikke det allermest spændende. De kom jo ud sådan med det DARZALEX-salg, som de havde guidet for tidligt i 2017. Og så må man jo bare sige, at hver gang de guider, så gør de det en lille smule konservativt, men de rammer altså rigtig plet hver gang, og det har de gjort i nogle år efterhånden. Men det, der var, altså normalt er sådan en fremlæggelse der i biotech-selskab, det er non-event, og det har det også været Genmap i en del år. Men det var, vi må sige, det var helt anderledes i går. Vi fik jo lige pludselig oven på en lang tørkeperiode, nyhedstørkeperiode, og hvor aktien bare er faldet ned, fordi folk har været en smule nervøse over salget i USA. Mm-hmm. Der fik vi altså en guidning, som det må jeg sige, den sad lige i skabet. Jan van der Winkel var ude og melde, at man ville komme til at sælge mellem 2 og 2,3 milliarder dollars af, hvad hedder det, der så lægges her i 2018. Og det kan jeg se, når jeg læser kommentaren her til morgen. Det har virkelig taget analytikerne på sengen. Ja, for Helge, det er jo tæt på en fordobling af, hvad der jo altså er blevet solgt i det aflagte regnskab. 1,2 milliarder dollar var salget altså i 2017 på DARZALEX, og det guider man altså så næsten dobbelt op her i 2018. Er det ikke stadigvæk meget sådan fugle på taget, Helge Larsen? Altså jeg tænker, den her historie om, at folk er lidt bekymrede over de salgstal, der er kommet ud, kan man helt glemme den nu? Det kan man godt glemme lidt, altså, for vi fik jo nogle meget gode forklaringer på conference call bagefter fremlæggelsen. Der fik vi nogle forklaringer på, hvorfor det måske er gået lidt sløvt i USA, og det handler meget om, at man har kapacitetsproblemer. Man kan simpelthen ikke, for med alle de forsøg, man har i gang med DARZALEX derovre, det tager jo mange patienter, men så har man kapacitetsproblemer i relation til at få stolepladser nok, hvor alle de her kræftpatienter kan sidde og få sådan et daglangt drop med DARZALEX. Det er i hvert fald en af de forklaringer, som vi vil gå mere i kødet med hos Jan van der Winkel, når vi har Q&A med ham på Bro Investor i eftermiddag. Så fortalte man også, at det her tal, recepttal for Symfony, som alle går vildt meget op i hver måned, at det tal, det er faktisk ligesom vinden blæser i relation til, at man skal få en idé om, hvordan det reelle salg er. Og det har jo en masse at gøre med periodeafgrænsninger og lageropbygning og alt muligt andet. Så jeg tror nok, at alle os, der sidder og kigger på det tal, vi vil nok være lidt mere skeptiske fremover. og så lytte lidt mere til de tal, der kommer fra Genmap selv, og stole på, at den tætte kontakt, de har til deres partner Janssen omkring DARZALEX, at der melder de altså nogle korrekte tal ud igen i år, og så kommer med det her store salgstal, formodet salgstal mellem 2 og 2,3 milliarder dollars her i 2018. Ja, Helge, det er jo altså så de gode historier, der vender tilbage. Jeg kan se, at investorerne er særdeles glade for det. Genmap var oppe her. Nu kan jeg ikke se den på de kollapsede skærmen. Det var et eller andet 11% eller sådan noget i den retning. 13%. 14%. Okay, så den 15%. Den fortsætter altså opad. Helge, hvad bliver det næste, vi skal holde øje med for Genmap? Og jeg ved godt, jeg er lidt krævende, men altså, der er jo, man skal jo hele tiden ligesom kigge fremad. Altså, vi får jo nu får vi jo selvfølgelig de her tal, som jeg skal være skeptisk over for, men altså, det er klart, at hvis recepttallene stiger, så indikerer det jo et eller andet, men det kan der være meget diskussion om på de forskellige aktieboards og blandt analytikere. Men ellers får vi jo i april, får vi jo Janssens kvartal 1 2018. Det bliver meget, meget spændende, og så får vi jo så i maj, der får vi så altså, det er allerede der her i foråret, at vi kan se måske en pejling på, om han får ret til sidst, ikke? Mm. Men så får vi i maj får vi en potentiel FDA-godkendelse i Darzalex i nydiagnostiseret knoglemarvskræft. Det bliver meget spændende. Det er så i Europa, det drejer sig om. Og så kommer der ASCO-konference. Og, ja, og så fra midten af 2018 her, så kommer tingene som perler på en snor. Og det bliver meget spændende, når hvis vi kan... Og jeg formoder, at vi får en godkendelse i første linje. Det vil i Europa betyde, at man får banket nogle salgstal ind allerede i 2018, men det gør man så ikke i USA, det er først i 2019. Men ellers kommer der også nogle data omkring, der er så Darzalex i faste sulster, og det kommer også i sidste halvdel af 2018, og så er der jo, der er jo et havforsøg i gang. Mm. Og noget, der er meget interessant, det er jo det her, nu snakker vi kapacitet og det her med drop. Man har jo gode resultater med at sprøjte, hvad nu det hedder, der så ligger direkte ind i bagdelen på patienterne. Og det har Janssen lagt sig i scenen for at ligesom få undersøgt det i forskellige variationer og i forskellige kombinationer, fordi det kan virkelig booste salget kraftigt, fordi at, så har man ikke de her kapacitetsproblemer, som man i hvert fald har set i USA her i 2017. Mm. Så er konkurrenterne sat til vægs altså, i det her, fordi der er ingen af de andre, der er langt fremme med at sprøjte deres stoffer ind. Ja, og Helge Larsen, du er jo altså mange år i Investor i Genmap. Du har talt om den ganske længe. Du har været inde rigtig mange gange her i Millionærklubben også og gør os klogere på den her aktie på, hvad der altså også ligger fremadrettet. Og så er du altså også en mand, som er redaktør på proinvestor.com. I har som altid Q&A med Genmaps administrerende direktør Jan van der Winkel her i eftermiddag. Hvad tid starter I egentlig, Helge? Det gør vi klokken 16, okay. og ja, den annonceres altid hos Genmap selv, så det er en stor begivenhed også, for vi har mange besøgende fra udlandet her, som sidder og følger med, vi kører den her Q&A på engelsk. Så der kan man altså komme med og få lidt flere detaljer. Helle, jeg behøver næsten ikke spørge dig, men bare for god ordens skyld, din tillid til det her selskab, den er intakt, lyder det til. Skal du ud og købe mere? Fuldstændig. Nej, jeg har sgu ikke rigtig plads til mere, men der er rigtig mange, der spurgte, hvorfor jeg ikke sælger og alt det her. Jamen altså, at casen, den kører som den skal. Mm. Og det her støj, der er på markedet, nu er der også en shorter, der har været inde, ikke? Og så bliver folk jo nervøse. De tænker på, hvad der skete i Pandora og Fingerprint og alt muligt andet, ikke? Det øger jo også uroen, men det er ikke andet end støj, og det bliver man sgu nødt til at se igennem eller tage nogle ørepropper på, fordi at, jamen, der skal jo sælges nogle aviser hver dag, så. Det er en del af gamet. Præcis. Glimrende. Helge, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Det var så lidt. Okay, hej, hej. Så vidt altså. Endnu en glad Helge Larsen om Genmap-aktien, en aktie, som han har talt om flere gange. Og ja, lurer mig, det bliver garanteret heller ikke den sidste gang, vi skal høre om Genmap med Helge Larsen. Du lytter til Radio 24/7. Det behøver ikke nødvendigvis være godt, bare fordi det er dyrt. Nogle af verdens største aktieselskaber er steget voldsomt i værdi. Dem skal vi tale om nu, hvor vi dykker ned i FANG-aktierne. Det gør vi altså sammen med dig, Frank Sørensen, partner og investeringsdirektør i fondsmæglerselskabet Stonehenge. Tak fordi du kom med de her FANG-aktier. Måske skal vi lige slå nogle begreber fast først. FANG-aktier og FANG Plus, som jeg ved, du også taler om. Kan vi ikke lige få det på plads? Hvad står det for? Jo, altså Fang stammer helt tilbage fra 2013, hvor verden på CNBC's Mad Money, Jim Cramer, han dengang allerede var lidt bekymret for, at der måske var en boble undervejs i de her aktier. Altså det var ham, der skabte begrebet, og det står for Facebook, Amazon, Netflix og Google. Mm-hmm. Og så har jo hen over årene, har der så været masser af spekulation i, om det nu var en boble eller ej, fordi aktierne er jo steget voldsomt, og der har været mange interesser på spil. Men kulminerer med i, så i 2017, at der kom et indeks på New York Stock Exchange, som her er Fang Plus, og som der også kan handles futures i, som består så af yderligere nogle aktier, de har valgt ud. Det er fællesnævneren for dem, altså det er en meget brugt skar, kan man sige, men fællesnævneren er, at det er nogle af de mest hype vækstaktier i verden, og nogle af dem, der har sådan cutting edge-teknologien i den her nye digitalisere i verden. Det er udover de oprindelige fire fangaktier, så er det så Apple og Tesla. Det er Nvidia og Twitter, og så er det de kineserne, Baidu og Alibaba. Så det er dem, der indgår, men man kan sige, at der er en helt underskål af alle mulige andre typer selskaber, som også er lidt er fanget af den samme psykologi her, men som bare ikke er med i de her indeks. Ja, og Frank Sørensen, nu er der jo rigtig mange investorer, som er super glade for de her aktier. Vi kan se, at i hvert fald bliver der købt flittigt op stadigvæk, og kurserne de stiger, og de er måske også steget til nogle niveauer, hvor man kan begynde at blive en lille bitte smule nervøs. Og det ved jeg sådan set, at du er. Hvorfor er du kritisk over for de her fangaktiers himmelflugt? Jamen det er jo igen, altså en boble fødes altid over en 5-10-årig årrække, den bygger altid på en sand historie, og der er ingen som helst tvivl om, det her det er nogle fantastiske selskaber, som har gjort det rigtig godt, tjener også for mange af dem, så ikke om rigtig mange penge. Men når det bliver til en boble, så er det fordi, at prisen lige pludselig begynder at stige meget mere end fundamentalerne, så at sige berette, og det er jo det, der er sket. Selskaberne er vokset meget kraft, nogle af dem er blevet meget store, og alligevel har markedet nogle enormt store forventninger indbygget til fremtiden, som selvfølgelig bliver svære at opnå i takt med, at selskaberne bliver større. Når vi så begynder at kigge på en prisudvikling, hvor de her 10 aktier, de er steget over de sidste to år, de er steget 150%, og målt siden 2014 er de steget 300%. I sidste år steg de alene over 50%, og her for året start, trods alle de ting, der har været, er de steg tæt ved 20%. Vi handler på nogle PE-niveauer, på forventede PE-niveauer, vel at mærke for i år, altså indbygge den stigning, der skal komme i indtjeningen i år, på over 55 i gennemsnit. Det er så spredt på, der er mange forskellige aktier i indeks. Apple eksempelvis vil jeg ikke kalde dyrt prissat overhovedet, men nogle af dem er enormt dyre, og det er det, der er problemet, når vi har med en boble at gøre, det er, at lige pludselig så bliver prisudviklingen, det bliver det, der kører, og det kører selvstændigt af fundamentalerne, som er gode, men det kan godt alligevel ende med, at det kulminerer med, at ligesom de sidste købere forsvinder, der er ikke flere til at presse kurserne op, og så går det hurtigt fra plus til minus. Det er det, man har set så mange gange før, og det er der, hvor jeg må bare sige, hele prisudviklingen, stemningen omkring, hvordan man debatterer de her aktier, minder mig personligt rigtig meget omkring det, vi så tilbage i 99 og 2000 omkring IT-boblen. Det er ikke nær så vanvittigt, det der foregår. Det er meget mere fundamentalt rigtigt, men det er den samme psykologi, vi ser, hvor nogle aktier, de bare er dømt inde, og de stiger, stiger, stiger, og så er der nogen, der er dømt ude, de bliver bare solgt. Fordi sådan er en boble også. Der er noget, der er hot, og der er noget, der er not. Men er det fair at sammenligne de her fangaktier med det, vi så der tilbage i 2000? Der var masser af, hvad skal man sige, små og mindre selskaber, som først lige var begyndt at finde fodfæste, som lige sådan skulle finde ud af, hvad er det her IT og internet overhovedet for noget, og hvordan kapitaliserer vi overhovedet på det, og de kommer ud med alle mulige vanvittige idéer, som måske ikke sådan holdt i længden. De her fire, hvis vi holder os til de fire sådan klassiske fangaktier, de har vel bevist deres værd, de har vel bæredygtige forretningsmodeller, de har vel markedet især derude, og de har også mange af dem en pengepunkt bag sig, som gør, at de har enormt meget magt. Ja, bestemt. Det er noget andet, men man skal lige huske tilbage i 2000, så var der altså også dem, vi kaldte The Four Horsemen, som var Microsoft, Intel, Cisco og Dell, som jo også i den grad klarer sig efterfølgende. Altså, de steg og faldt sammen med boblen i det hele taget dengang. Og de overlever jo og har klaret det rigtig godt, og også med nu. Igen vil jeg også slå fast, det er jo ikke, IT-boblen, den kom og bristede jo ikke, fordi at internettet, det blev en fiasko, og mobiltelefoner blev en fiasko, og PC'en ikke blev til noget. Nej, det var bare forventningen, der var løb løbsk. Mm-hmm. Men det blev jo en succes. Og på samme måde, så står jeg bestemt ikke og siger, at den nye, online-virkelighed, vi er i, og som har været her i flere år, den er jo ikke på vej væk. Online selv er kommet for at blive. Alle de her ting, som vi ser med smart markedsføring, sociale medier, alle applikationerne, kunstig intelligens, blockchain-teknologien sågar også, som ligger bag kryptovaluta osv., jamen de her ting, de er kommet for at blive, og det bliver sikkert mange af selskaberne får vedvarende succes. Jeg tror også, Amazon eksempelvis vil da vokse flot i de næste mange år. Men når man handler til en forventet PE på 170, så svarer det jo til, at der skal 170 års forventet indtjening til bare at og ligesom rende din investering hjem. Det er det, det trigger mig. Det er bare løbet løbsk. Det er for mig er det gode. Ja. Og så kan man sige, væksten i deres omsætning, fra at du har solgt en krone og til at sælge to, jamen der er jo 100%, og det er jo måske også det, man er blevet forblændet af. Det er jo, hold da op, der er omsætning på 100%, og når de så ikke har kunnet klare det mere, så er de begyndt at købe nogle af konkurrenterne, der ikke er noget at blive store nok, men man har set den rigtige vej. Ikke? Det er jo også det, der er foregået. Der kommer en konkurrent der. Jamen han er ikke rigtig kommet i speed, men vi har en god platform, men man kan jo allerede begynde at se det lidt nu. Facebook, jamen folk er der for lidt ud, ikke? Altså, du tjekker den måske kun to gange nu, altså på et tidspunkt, når man lige var startet, der sad man jo hver time og likede og scrollede og halleluja, ikke? Og lægger man også mærke til Facebook, fordi for nogle år siden, der sad man og tænkte, gud, hvordan skal de tjene penge? Jamen nu er der jo nærmest flere reklamer, end der er kommentarer fra dine venner, ikke? Så man kan jo godt se, og det har været sjovt lidt at trykke på nogle reklamer der, men det dør måske også hen på et eller andet tidspunkt, ikke? Så jeg vil give det ret i, at jeg tror også, vi er sådan en fase, hvor hey, det hele er blomstret op. Men lige pludselig så er der også en eller anden, der har siddet og handlet på nettet, og så tænker man, nu skal jeg lige ned og mærke, hvordan et løg mærker nede hos, og der er jo masser af reklamer også på dansk tv, ja, så når du skal ud og handle, og dine børn og alt muligt, men ja, det er også nogle gange bare sjovt selv at gå ned og men Pia, sådan kigge på bare lige en sidebemærkning. Facebook er jo ikke bare Facebook selv, det er jo også alt muligt andet. Blandt andet Messenger, som jeg oplever, er stadigvæk meget populært at bruge derude. Det kan godt være, at folk ikke tjekker Facebook så meget, men så er det Messenger, de bruger. Jeg er nu mere glad for min gamle sms, men jeg kan også godt mærke, at nogen så kun sender Messenger, så jeg må være på Messenger, men jeg sender ikke selv nogen. Men det er jo den der med, så er det spændende det her nu, og så det dør jo ikke ud, fordi nu er vi jo blevet vendet til det, og det er jo også en rart, at man kan bestille en skjorte i stedet for en lørdag formiddag går over i Fields, hvor vi kravler rundt på ryggen af hinanden. Men det gør man jo egentlig ikke mere, fordi der sidder jo andre derhjemme og bestiller på nettet. Så antallet af det der med, at vi kravler rundt på ryggen af hinanden i de her indkøbscentre, det er jo blevet lidt mindre, og derfor kan det godt være, at der måske kommer sådan en revival for noget af det alligevel. Men prøv lige at høre de her. Er humlen ikke på aktiemarkedet? Det ikke nødvendigvis er at finde, hvad der bliver fremtidens vinder sådan kroner og øremæssigt på bundlinjen af selskaber, men altså at finde ud af, hvad alle de andre derude i verden synes bliver fremtidens vinder. Det synes jeg så personligt. Det er ikke den måde, vi investerer på. Vi prøver ikke at forudsige den her slags ting. Vi prøver på at finde værdien. Det tror vi kommer tilbage til lidt senere. Og det er fordi, at det er simpelthen for svært. Det er for svært at forudsige den her slags ting af vores erfaring. Jeg havde ikke for nogle år siden forestillet mig, at vi skulle få så eksplosiv en kursudvikling i de her aktier. Selv hvis jeg havde vidst, hvor godt de ville klare sig fundamentalt set, hvis jeg havde vidst, hvor mange penge de ville tjene, ville jeg stadigvæk ikke tro, de var steget til mig, fordi det er psykologi, det er meget svært at have med at gøre. Og det er det der pointen lige nu, det er, at prisudviklingen, den bliver det eneste argument, der er, at man bliver dømt ud hele tiden, fordi man har taget fejl. Altså nu har vi ikke tidligere talt om, at der skulle være en boble på det her. Det er nu, jeg synes, den bliver meget åben lys. Men jeg tror, at der er så stærk momentum i de her aktier, de kommer til at stige de næste mange uger, så hvis der er nogen lytterne, der tænker, at det er i morgen, de vil falde, det er ikke det, jeg siger. Der går sikkert et par måneder, før det ligesom kulminerer. Men vi er bare i et miljø lige nu, hvor tingene kan stige rigtig meget, men det kan også falde meget kraftigt. Jeg tror, at når året er om, så er de her aktier, så er de endt med at være faldet, 30%, selvom de lige nu er steget 20%. Så 2018, det bliver altså året i dine forudsigelser, Frank Sørensen, hvor at fangaktierne, de kommer til at få et gevaldigt hug nedad? Ja, det tror jeg, fordi det minder mig, der er simpelthen så mange ting, der minder mig om 2000, at jeg vil godt tørre at sætte hovedet på blokken med det her. Det er selvfølgelig som alting, altid usikkert. Man kan aldrig være sikker. Men skal vi ikke nøjes med kogepladen? Jeg tænker, hovedet på blokken, det er alligevel så farligt. Men der er i mine øjne en klar større sandsynlighed for, at de falder, end at kursstigningen fortsætter. Mm. Og ikke drevet af dårlige resultater, men simpelthen fordi den sidste køber har været der. Der er simpelthen, det er blevet et overophedet marked. Hvad, nu kommer der virkelig svært spørgsmål. Hvad bliver den udløsende faktor, tænker du, for at de her aktier lige pludselig kommer til at falde? Jamen igen, som i tilbage i 2000, der toppede Nasdaq i den 10. marts, og der var ikke nogen, der stod med et eller andet rødt flag og vinkede. Der var sket ikke noget specielt den dag. Der skete ikke en dyt, det var bare den sidste køber her ligesom ært, og momentum forsvandt. Og lige pludselig så begyndte de at falde, og så ændrede virkeligheden sig bare. Så man på de her aktier med nogle andre øjne. Og det er faktisk det, jeg tror, der kommer til at ske igen. Det er ikke fordi, der kommer en eller anden chokerende børsmeddelelse fra nogle af selskaberne. Det er heller ikke på grund af hele den her rentepolemik, vi har gang i lige nu. Fordi det er jo lige så meget aktiemarkedet i almindelighed, det handler om. Jeg tror simpelthen bare, at det bliver tabt af momentum, fordi de bliver så dyre, de kan ikke mere. Og i samme øjeblik, man går fra plus til minus, så ændrer det hele psykologien omkring sådan nogen. Og så er det, at hvis der er nogen, der lige har hoppet ind, jamen så kan det virkelig gå. Vi så det med Fingerprint i Sverige, hvordan at det kan gå meget hurtigt op og hurtigt ned, netop fordi nogen måske er kommet ind på de forkerte tidspunkter. Mm. Og nu er der jo også at lave den her smarte bogstavsammensætning FANG, som jo gør, at vi på en eller anden måde hurtigt kommer til at kigge på de her fire aktier i hvert fald under én kamp. Men er det overhovedet fair? Altså kommer de alle fire til at falde, eller er der nogen af dem, hvor der er mere værdi end andre? Ja, nemlig, altså det er en meget broget skare. Hvis man kigger lidt i underskoven, så man kan tage for eksempel Tesla, som jo er et fantastisk selskab og har lavet en fantastisk bil og så videre. Men det er et underskudsgivende selskab. Det er underskuddet er stigende, og gælden er stigende. Og trods alle de udfordringer, I står for over her, så har de fået en markedsværdi, der er større end nogen andre bilfabrikanter i USA, og større end BMW's, som jo har 10 milliarder euro i overskud. Så det er svært at forstå, hvordan et selskab, der taber så mange penge, skulle kunne være så meget værd. I vores prisfastsættelsesmodel brød det helt sammen. Der er selskabet reelt værdiløst, når det ikke tjener nogen penge, fordi hvad er det så værd? Så Tesla er meget udsat, synes jeg. Så er der en som Nvidia, vil jeg også fremhæve, som er suverænt den i flokken, der er steget allermest. Den er steget over 1000% de sidste par år her. Og det er jo blandt andet, fordi de er gode til at lave grafikkort til spilindustrien, men det er også, fordi hele den her krypto-verden derude, de bruger Nvidias hurtige GPU'er til at mine bitcoins blandt andet, fordi de er meget bedre til det end traditionelle CPU'er. Så i forbindelse med, at kryptovalutaerne er blomstret op, og bitcoin i særdeleshed er blomstret op, så har vi bare set en kæmpe stor efterspørgsel efter Nvidias grafikkort. Men spørgsmålet er det bæredygtigt? Er det det, der vil ske fremadrettet, hvis kryptovalutaerne kollapser, og selv den her mining-del begynder at blive dømt lidt ud, vil jeg godt kunne forestille mig, hvad vil ske? Mm. Så vil det her selskab jo også stå afklædt lige pludselig. Så er der jo Netflix eksempelvis, som jo i år er steget utroligt godt igen. Og et godt selskab, alle kender det, og mig selv og mine egne unger, vi har det jo også, og er vældig tilpas med det. Super service, men jo ikke noget specielt unikt længere. Altså, der er mange konkurrenter, Disney er blandt andet på vej ind i markedet også. Det er ikke specielt svært at replicere det, de gør. De gør det godt, så de har deres egen produktion og så videre. Men selskabet er altså også blevet over 100 milliarder dollar værd, faktisk 120 nu. Så et selskab, der, vil jeg sige, er sårbart overfor, at der lige pludselig kommer andre ind på markedet. Men er det ikke et meget godt tegn på, Frank Sørensen, at de her selskaber netop besidder den her evne, der er at være med på det nye og opfinde nye ting hele tiden? Ja, som du siger, der er jo altså andre, som nu prøver at hoppe på den her vogn, som Netflix nu er på, men de er jo gode til, at de har måske også nogle karismatiske ledere, ikke meget det har betydet, men trods alt, som gør, at de lige præcis måske kan få fat i det næste nye også. Dels har de så også nogle penge, som de kan gøre det for. Ja, jo, bestemt. Altså, jeg tror, det med de karismatiske ledere, det er jo også karakteristisk for hele den her flok. Mm. At, altså, dels har de jo, som jeg også har sagt flere gange, de har en virkelig smart forretningsmodel, og de er dygtige, og det er godt, de er kommet. De har været med til at forandre verden til at blive noget bedre, bestemt. Og de her karismatiske ledere har da yderligere skabt god opmærksomhed omkring dem. Det er også derfor, jeg igen siger, at det er jo ikke forretningsmodellen, der er i tvivl om. Det er mere prisfastsættelsen, at det bare er løbs, som vi mange gange ser det på finansmarkederne. Prisfastsættelsen er altså skæv i dit perspektiv. Den er simpelthen kommet for højt op, den der pris. Vi så, at Amazon den var oppe og røre i $1,500 her. Ja. Var det i går eller foregårs? Det kan jeg huske. Men all time high i hvert fald der også. Og en anden ting, det var jo så, at Walmart blandt andet, den anden dag i deres regnskab, de kommer jo også ud, og tænker jeg ved ikke, om de sagde det så direkte, men der er i hvert fald en trussel på sådan et selskabs side, fordi de jo netop også bliver presset af sådan et selskab som Amazon, som lige pludselig kommer til at skulle være inden for alle brancher. Frank Sørensen, det er altså aktier, som I har valgt ikke at have med i jeres investeringsportefølje i Stonehenge. Hvad siger jeres kunder til det? For det har jo så måske ikke set i bakspejlet været den helt rigtige beslutning. Nej, jamen det er selvfølgelig, når man investerer, så investerer man jo altid for at få det bedst mulige afkast. Men det skal også ses i rammen af, hvad ønsker man at opnå? Er det også noget med noget sikkerhed osv.? Er det vigtigst at få afkast, eller er det vigtigste sikkerheden? Vores kunder, den måde, som vi ligesom sælger vores produkt på, det er, at det er egentlig, nattesøvnen er vigtigere end topafkastene. Vi skal selvfølgelig alle sammen have afkast. Jeg ville gerne have haft Amazon, hvis jeg kunne købe, men vi har aldrig kunne købe den i vores model, for den simpelthen har været for dyr hele vejen igennem. Og vi tror ikke på, at vi kan spotte de her trends på forkant. Det vi kan, det er, at vi kan se værdi i undervurderede selskaber, som af de kedelige typer, som du lavede lige før med ISS og så videre. Det er det, vi kan. Det har selvfølgelig været skønt at være, hvis man kunne, men vi tror ikke på, at vi kan gøre det systematisk, finde den her slags selskaber. Så I er altså det, man kalder value-aktionærer. I finder de her selskaber, som er undervurderet i forhold til den underliggende værdi, og så og så investere i dem, det har jo så måske ikke nødvendigvis været den bedste vej at gå de seneste par år, men ikke desto mindre, så må man jo holde fast i den strategi, man har. Det er jo sådan set det produkt, man sælger til sine kunder. Ja. Fremadrettet, hvordan tænker du så, at det ser ud for sådan nogle value-aktionærer som jer? Jamen, det hænger sammen med hele det. Grunden til, at vi overhovedet har fået øje på det her tema med fangeaktierne og begyndt at fokusere meget på det, det er, fordi vi har lagt mærke til gennem de sidste par år her, at der er kommet en skævdeling af markedet, hvor når man er fra de mere stabilt indtjenende del af markedet, så når man kommer med gode nyheder, så bliver man ikke belønnet af aktiemarkedet. Når man så fra de mere sådan cykliske konjunkturfølsomme selskaber kommer med gode nyheder, så bliver man i den grad belønnet. Det har vi set siden midten af 2016. Den her tvedeling, hvis man groft sagt deler verdens aktiemarked op i de cykliske, altså konjunkturfølsomme, og de defensive, som er mere sådan stabilt indtjenende, jamen så er de cykliske, de er steget i danske kroner med total afkast, så er de steget på nuværende tidspunkt 34%, mens de defensive er faldet 5%. Og fangaktierne, kan jeg så lige parentes nævne, de er så steget over 100% i den periode. Så der er sådan ligesom en... Og det her, det er altså vel og mærket sket, selvom alle selskaber har tjent gode penge. For det er det, vi har set siden 2016. Der har været tocifret indtjeningsvækst i langt de fleste virksomheder. Så er vi helt enige i IT-selskaberne her, stjernerne her, der har gjort det exceptionelt godt. Men når man kigger på stabil forbrug og medicin, altså øl, mad og medicin, som vi gør det meget i, så har de her selskaber har altså også tjent gode penge, men bliver alligevel solgt ned på børsen. Og det, i mine øjne hænger det her sammen. Det er fordi, når der er en boble, så er det som regel også en antiboble. Som jeg sagde tidligere, der er noget, der er hot, der er noget, der er not. Og det er jo det, vi ser, at for eksempel nogle af de selskaber, vi har i porteføljen, Hens & Mauritz, som vi har købt som vores seneste investering i slutningen af sidste år, jamen hver gang, at Amazon gør det godt, så bliver Hens & Mauritz også solgt ned på børsen. Altså, fordi det er lidt en måde, man ser verden på, at indtjeningen bliver behandlet forskelligt afhængig af, om det kommer fra et af de populære selskaber eller lidt upopulære. Men ligger det dermed, Frank Sørensen? Ja, fordi det tænker jeg ikke nødvendigvis, at det gør. At der er vel ikke nogen fast regel om, at bare fordi der er en ubalance mellem for eksempel de defensive og de cykliske aktier, at den ubalance, den ligesom skal blive rettet op. Er der en grundlæggende idé om, eller tanke om, at det kommer til at ske? Det kan man vel ikke sige noget om? Altså, der er jo aldrig nogen garantier. Nej. Selvfølgelig er der ikke det. Men vi har bare aldrig tidligere i historien set, at der har været sådan stor en ubalance, uden den efterfølgende er blevet korrigeret ind. Også fordi nogle af de her selskaber, de er altså så billige nu, at en ting er, hvad vi synes, men verdens største aktionær eller pengetanke, du begynder at få øjnene op for, og ikke bare investere i aktier, men købe hele selskabet. Mm. Altså, det var blandt andet det, vi så i starten af sidste år, hvor Warren Buffett lagde bud sammen med Kraft Heinz på Unilever, som er en af vores investeringer. Mange af lytterne vil synes, det er et kedeligt selskab, men meget stabil indtjenende, og hvad ved jeg, og som ikke rigtig var blevet belønnet af aktiemarkedet gennem flere år, i forhold til, hvor mange penge de egentlig tjente. Hvor der så lige pludselig kommer et bud fra en konkurrent for at købe hele selskabet. Det blev så ikke til noget, men det er jo den slags ting, der sker på et eller andet tidspunkt, når noget bliver for billigt. Og det er der, som value investor, er vi noget. Vi er jo en helt anden boldgade, end det du er, fordi vi har respekt for, at der er forskellige stilarter derude. Men nogen forsøger at fange de her tendenser, fange selve kursudviklingen. Som value investor, der investerer vi mere i nogle langsigtede værdier, vi kan se, der er der. Og så ved vi ikke, hvornår det kurspotentiale det bliver udløst. Men vi ved, det bliver udløst på et tidspunkt, fordi der simpelthen er så solid en indtjening i de her selskaber, at det skal enten komme ud via udbytter, eller at man bliver købt af en konkurrent, eller at børsmarkedet indser det og sender kursen om. Det er vel også derfor, vi ser nogle af de der, hvad kan man sige, aktivistfonde, kalder vi dem jo lidt, men Cevian med Christa Gadel, og der er også en, der er gået ind i Nestlé, fordi han sagde, jamen prøv at det er jo fint nok, at vi har alle de her brands og alt muligt, men når dagen er om, så sker der ikke rigtig noget på bundlinjen. Vi skal ligesom vækste, og så enden må vi så sælge noget fra. Nu sælger de så noget chokolade fra til Ferrero Rocher, og sådan, på den måde optimerer man jo forretningen, ikke? Og lige nu, der ser jeg også sådan en Amazon, de skal både have bøger og biler, og de skal sælge det hele, men det minder jo lidt om de der gamle konglomerater, vi havde. Og på et eller andet tidspunkt, ligesom General Electric, så kløjes man i det, fordi man, altså, det er jo ikke det samme at sælge en bog over nettet, som at sælge en bil osv. Og Så på et eller andet tidspunkt, så må der være nogle af dem her, der kløjs i det, og så er det jo, at det vil give dig ret i, og så skal aktierne ned. Altså vi stod jo, og vi talte også om, inden vi gik ind, at nu er det måske ved at ske nede på Lolland, fordi at nu skal der bygges nogle broer, eller det sagde jeg i hvert fald, og man kunne se, at priserne var begyndt at gå den rigtige vej, og når man ser på statistikkerne over, hvor huspriserne stiger, jamen så er det faktisk rundt omkring ude i landet, at det begynder at ske noget. Så det er også det der med, til sidst, så er der ikke nogen, der gider at købe en lejlighed inde på Vesterbrogade, selvom der er en café i bunden, og der er café latte, og jeg skal alt muligt, så bliver man altså nødt til at købe noget lidt længere ude, fordi at, jamen, enten har man ikke råd, eller også så gider man ikke det her mere med at bo oven på hinanden og inden oven og rundt om. Så det er jo også nogle tendenser, der hele tiden sker, og det tror jeg også, der sker på aktiemarkedet på et eller andet tidspunkt, for det har vi jo set før. Mm. Problemet er bare, at man skal være udholdende, hvis man skal tro på jeres... Men problemet er jo også, at det kan godt være, at man sådan, mentalt kan være udholdende, men der er jo altså også en eller anden pengepunkt, der ligger bag, som helst ikke skal slippe op. Jo, men så talte vi jo så også med vores gode ven fra Mianova... Paolo Astori, som var på besøg i går. At de havde fået 7%. Jo, men hvis du havde ligget i danske aktier, havde du fået 12, ikke? Og det er jo det der spørgsmål med, hvor skal man lægge sig henne i verden, og hvad er det for noget, man forventer et afkast? Og Frank vil hellere sove lidt roligt om natten, end at måske have tjent de der sidste 2-3%, hvor Astori så sagde, det var så de vigtige 2%, men når man ser long run, så et godt afkast, eller et solidt afkast, er vel okay. Nu har vi har været med siden 2010, og bare for at belyse det lidt, det vi snakker om her, så det er jo ikke sådan, at man ikke kan få nogle fine afkast ved at investere i kedelige aktier. Vi har jo haft, selv på trods af de sidste 2 år, som ikke har været specielt gode for os, med henholdsvis 1,5% og 4,4% i afkast, som ikke er noget specielt. Mm. Men der har vi altså haft et afkast på 10,5% i gennemsnit om året, efter alle omkostninger. Og det der skiller sig ud, det er et år som 2011, som var i den periode, hvor vi har eksisteret. Det eneste år, der virkelig har været problemer, du er med gældskrisen og så videre, hvor det brede marked jo faldt 7%, og hvor vi steg i 4%. Og det er jo det, man får, som når man tager den her lidt mere kedelige, forsigtige tilgang, så får man roen, en stille og rolig fremgang. Og så kan godt være, at man ikke lige er med i de år, hvor det lige spidser helt vildt til, men man får altså heller ikke de her meget ubehagelige nedture, der pludselig kommer. Mm. Frank Sørensen, vi har fået slået fast, at den overordnede strategi, den peger på value-investeringer over hos Stonehenge. Lad os lige dykke sådan lidt ned i materien og dagligdagen hos jer. Hvordan finder I sig frem til de her selskaber, som er i hvert fald i jeres perspektiv undervurderet i pris? Ja, lige nøjagtigt. Altså, der er nogle, vi screener selvfølgelig hele aktiemarkedet med udgangspunkt i nogle faktorer, og der er nogle ting, der skal være på plads. Altså, der skal være en positivt overskud, selvfølgelig. Der skal være en stabil indtjening i selskabet. Der skal være en lav gæld. Vi skal kunne forstå, hvad det egentlig er, de laver, og have tillid til ledelsen, så vi har det ting, der er mere eller mindre siger sig selv. Men så skal vi også kunne beregne en fair værdi, som er attraktiv. Og den måde, vi beregner det på, er faktisk meget simpel, men alligevel noget, der dur godt i praksis. Og det vi i grund og grund gør, det er, at vi siger, at hvis du har et selskab, så er der en konkurrent, der kigger på det her selskab, som har en stor pengepunkt, så kan de vælge at sige, at jeg har et par milliarder at lege med, jeg kan putte dem i obligationsmarkedet og få en eller anden afkast på det, eller jeg kan måske overveje at købe det her selskab i stedet for, hvor jeg så får selskabets indtjening ret og krat. Og det er jo klart, der er en eller anden sammenhæng mellem den stabilitet i det selskabs indtjening. Hvis du nogenlunde kan regne med den, så kan du også sætte den i et eller andet forhold til det cashflow, der vil komme fra at placere pengene i obligationsmarkedet. Mm. Så der skal være en sammenhæng her. Det er det, vi egentlig gør. Vi går ind og beregner værdien af den her nogenlunde stabile indtjening. Hvad burde den være værd, hvis vi kan stole på den? Det vil sige, det er ikke prognoser, der er baseret på, at indtjeningen skal til at stige eller eksplodere eller noget som helst. Det er bare, hvad er den nu, plus ledelsens forventning her og nu. Det ligger vi også ind. Men baseret på den indtjening, så siger vi simpelthen, jamen fint, hvis det nu havde været en obligation, hvad skulle det så koste? Nu er det ikke en obligation, det er en aktie, så derfor putter vi nogle risikopræmier ind, så vi ligesom er sikre på, at det hænger sammen. Men så får vi en beregning af, hvad er selskabet egentlig værd på lang sigt, hvis du nu var en konkurrent, der skulle kigge på det. Og det er jo så bare der, hvor vi har set mange af de aktier, vi har i portføljen, rent faktisk blevet købt af konkurrenter til omkring de priser, som vi selv vil være villige til at give for selskaberne. Og vi vil selvfølgelig ikke give det, de er værd. Der skal en buffer ind. Forudsætning for, at vi investerer i et selskab, er, at det skal være mindst 30% under den fair værdi, vi har. Men i praksis meget, mindre, meget lavere. Mm. De fleste af aktierne har et potentiale på over 100% i vores portefølje. Og i gennemsnit faktisk 138 lige nu er potentialet. Det skal forstås på den måde, at med den indtjening, som de 36 selskaber, vi har investeret i, med den indtjening, de genererer her og nu, uden at lægge vækst ind og så videre. Så hvis aktiemarkedet lige pludselig så på dem på samme måde som os, og sendte dem op til den her færre værdi, så ville porteføljen stige 138%. Så der er masser af selskaber derude, som godt nok er kedelige, men som er meget billige, hvis man er tålmodig. Ja, men det der med, at de er kedelige, det gør vel så, at der ikke er så mange andre investorer, der holder øje med dem? Eller hvad tænker du om det? Ja, netop. Jamen, det er jo faktisk lige nøjagtigt grunden til, at vi er involveret til det her marked. Udover at vi godt kan lide det her med forsigtigheden, så er det fordi, vi mener egentlig ikke, at markedet er effektivt. Det er det, der sker. Fangeaktierne er et godt eksempel på det, da nogle gange noget, der bliver meget populært, så stiger det mere, end det egentlig burde. Og nogen bliver meget upopulært, fordi det er kedeligt, og så falder det mere, end det burde. Mm. Det er det, vi egentlig udnytter som value investor, men det kræver, at man er med på, at det enkelte ord kan godt vise sig at være ikke alt for godt. Men mere mål på den måde jo, at man ikke følger med markedet. Det er sjældent, man med den måde, vi investerer på, vil få nogle rigtig dårlige år. Mm. Men man kan godt måske ærge sig over, at man ikke fik det samme som naboen. Ja, det kan man jo altid. Frank Sørensen, vi skal ringe til Philip Gunst, vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, så også en del af vores konkurrence. Inden jeg lige ringer op til ham, så kunne jeg godt tænke mig at vide, er der nogle danske aktier lige pt., som du mener er undervurderet, og som er interessant at have med, hvis man er value-investor? Ja, altså det vi gør det i, det er jo, vi har altid en meget stor vægt af det, vi kalder ølmad og medicin, fordi det er det, der ligesom sikrer, at vi ikke, at det aldrig går helt galt. Og der må man sige, at Carlsberg er en af vores største positioner. Den er i vores fjerde største position, tror jeg. Vi har en fair værdi på den på over 1600, og den ligger kun 730. Igen, det er jo langsigtigt mål, ikke noget, der sker her i år eller næste år. Men det afspejler jo, at der er en meget, meget, meget solid indtjening i Carlsberg. Det har der været i rigtig mange år. Men nu har de jo så også med deres funding The Journey fået styr på omkostninger, fået frigjort 2,3 milliarder via omkostningsbesparelser, har sat fokus på at få toplinjen til at vokse under den nye ledelse her. Og det synes vi ser lovende ud. Det tror vi på yderligere øger casen for, at Carlsberg bliver en rigtig god investering over de næste år her. Jeg vil også nævne et eksempel, som sagt, vores seneste køb, det er så ikke en dansk aktie, det er svenske hændelser mig også, men jeg synes bare, at den er meget god nu her til at belyse det, der foregår, fordi igen, Amazon bliver set, alt hvad Amazon gør er godt, alt hvad gamle retail virksomheder, som Amazon gør, hændelser mig også gør, bliver dømt ude. Hændelser mig også har jo rent, de er kommet sent ind i det her med online salg, det er de, men de har altså 30% af omsætningen, der kommer fra det digitale. Nogle lande er de over på meget mere. De har sat fokus på at investere 50% af deres investeringer går til at øge det online salg. Der er jo også stadigvæk behov for butikker fremadrettet. Og de har den her omnichannel-strategi, hvor de mener, at det er mere vigtigt både at have online og en butik. Det kan man få en masse godt ud af. Og tjener jo stadigvæk rigtig, rigtig mange penge. Alligevel er de bare ligesom blevet dømt ud af aktiemarkedet, faldende over 60% fra toppen, og aktieanalytikerne er over en kant negativ på den. Der er vist nok 6%, der har købt, alle andre er på salg eller hold. Det er sådan lidt noget, som det står ikke i mål med i forhold til den reelle indtjening, der er i selskabet, og hvor ledelsen rent faktisk selv forventer, at de kommer til at tjene penge i år, og på længere sigt vil tjene 10-15%. Så okay. Vi mener, at den burde stige 160% fra dagens kurs rent faktisk. Hendes og Maurits Carlsberg, altså to gode bud fra Frank Sørensen, vores gæst i dag. Nu er det blevet tid til, at vi skal tale med en af vores porteføljeforvaltere, Philip Gunst, som vi har fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Philip. Philip, vi har været lidt omkring fangaktierne, som Frank Sørensen, vores gæst i dag, han altså mener er en lille bitte smule dyre. Faktisk synes han, de er ret dyre. Hvad tænker du om det, du som jo også er meget interesseret i tech-selskaber? Og Philip, jamen, det lyder som, undskyld hvis jeg lige, det lyder som, du har en radiotænd eller noget i baggrunden. Det håber jeg ikke, men jeg kan godt prøve at gøre noget ved det. Okay. Ja. Nå, tech-selskaber, hvad tænker du? Er det bedre nu? Det er meget bedre, Philip. Perfekt. Jamen jeg er egentlig meget enig med Frank. Der er ikke nogen tvivl om, at fangeaktierne er steget rigtig meget. Og når man kigger på nogle af de her nøgletal, PE-ratio og PS-ratio osv., så er måske Amazon er vel egentlig det bedste bud, som ligger med en PE-værdi omkring 300. Der er ikke nogen tvivl om, at fangeaktierne er steget utroligt. Også bare i 2018 kan vi jo se, at nogle af de aktier er Amazon op med 27%, Netflix er op med 46%. Så jeg vil da lyve lidt, hvis jeg ikke erklærer mig enig med Frank til dels. Men jeg tror også bare, at et eller andet sted, så kan man pakke de her DCF-analyser og WACC og CAP-modeller væk, når det omhandler den her vækstaktie, som som vi kigger på her. Det er jo lidt det samme med bad-aktierne i Kina. De er bare steget sindssygt meget, og det hele er baseret på en eller anden tro på, at fremtidens trends og positionering ligger i de industrier, som de her virksomheder de befinder sig i. Så selvom at de er steget rigtig meget, så som Frank også siger, så har Amazon jo egentlig været for dyr hele vejen igennem for Stonehenge. Og det er måske også derfor, at de stadig et eller andet sted er for dyre den dag i dag. Men det afholder altså ikke dig, Philip Gunst, i at kigge så dels meget på tech-aktier. De er både på dine kandidatbænker, der er også noget tech inde i din portefølje. Skal du balancere det lidt anderledes, efter du har hørt den her snak? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Det var også lidt den konklusion, jeg selv kom frem til, da jeg sad og lavede mine analyser, før jeg sagde ja til at være med i Millionærklubben. Det var, at de her tech-aktier, de er ekstremt højt vurderet, og der er ikke nogen tvivl om, at de er steget rigtig meget gennem en lang periode nu, og man kan da godt drage nogle paralleller med IT-boblen i nullerne, men jeg tror også et eller andet sted, at så er det svært ligesom at sige, jamen, jeg vil ikke røre ved dem, fordi de er steget så meget. Det er lidt et argument, som jeg frygter lidt om, at de tjener rigtig mange penge, som Frank også er inde på, så The Four Horsemen var jo ekstremt profitable dengang. Det er fangeaktierne jo egentlig også i dag, men som han så også rigtigt siger, så er der nogle af de her wildcards, der ligger i fangeaktierne, Tesla, Nvidia, som er steget for meget. Og jeg tror, det handler meget om at stockpicke, og det er også derfor, jeg for eksempel har taget JD.com med i min portefølje. Det er fordi, at om end at de ligger med en P-værdi på omkring 146, jamen så tror jeg, i og med, at de positionerer sig, som de gør, og de ligger i et marked, der er interessant, så mener jeg, at der er mere at komme efter. Okay. Philip Gunst, lad os rette blikket så mod din portefølje. Altså de 100.000, som du har fået i hånden her, og også til at investere i 2018, som du allerede har kastet ud i en masse spændende aktier. Hvordan og hvorledes er det gået siden sidste uge, vi havde dig med, hvor du var op med 8%? Jamen, det ligger så nogenlunde break-even. Jeg tror, jeg ligger omkring 10%. Nu kom der jo et tilbagefald i går aftes i markedet. Det så ellers rigtig godt ud, at jeg var tilbage omkring de her 13%, som jeg startede året sådan nogenlunde med. Men så kom der det her tilbagefald i de amerikanske indeks, så jeg faldt lidt tilbage mod slutningen i går. Men endelig 10% ligger jeg på, og det... Ja, jeg må sige, at jeg har gjort mig mange tanker omkring, hvorvidt jeg skulle sætte mig lidt på sidelinjen og kigge på, at Lav og Lars de sidder i markedet, men jeg vurderer lidt, at den strategi, som jeg har lagt fra starten af, den vil jeg holde fast i. Så Philip, dermed kan jeg altså konkludere, at du har handlet den ene gang, havde han sagt. Altså, du startede med at putte aktier i porteføljen, og så er der ikke sket noget siden da? Der er ikke sket noget siden da. Og mindet er, at jeg ligger faktisk lidt og vurderer, om der skal komme nogle udskiftninger. Jeg har været lidt ked af udviklingen i ExxonMobil og vurderer egentlig lidt nu, når olieprisen også er faldet lidt tilbage, at jeg synes, at den ser ikke lige så interessant ud, som den gjorde i starten af året, også efter, at den faldt på Q-regnskabet for et par uger siden. Så jeg ligger lidt med nogle overvejelser om, hvorvidt jeg skal lave nogle udskiftninger på det følge, men jeg har ikke lavet nogle ændringer endnu. Nej, Philip, så har du altså også en god og lang og spændende kandidatbank, hvis vi skal kalde den det, for at bruge Lars Persons udtryk. Altså en liste af aktier, som du sådan holder øje med på sidelinjen, som måske kan komme ind i din portefølje, hvis nu de viser sig at gå den rigtige retning. Er der nogen, der sådan er særlig hotte lige pt.? Jamen, det vil jo være synd at sige, hvis ikke min kandidatbank den var spækket med tech-aktier, så jeg går måske lidt imod Frank Sørensens ideologi omkring, at vi ikke skal kigge så meget mod dem, og tværtimod, de skal sendes tilbage mod afgrunden. Men der er der nogen, som jeg synes er interessant, specielt så den her lithium-sektor, og måske i virkeligheden mere kobolt, er en af dem, jeg er begyndt at kigge rigtig meget efter. Jeg har Katanga Mining, blandt andet på min liste, som godt kunne være et bud i forhold til at gå ind i koboldindustrien. Mm, okay. Så der kan altså godt ske noget udskiftning her på den korte bane, Philip, eller hvad tænker du? Ja, jeg ligger stort set lige op over kanten omkring at smide ExxonMobil ud og smide en ny ind i porteføljen. Hvorvidt det bliver Katanga Mining, eller om det bliver en af de store fangeaktier, det ved jeg ikke endnu, men jeg skal til at kigge lidt på, om der skal ske nogle udskiftninger i hvert fald. Okay. Philip Gunst, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det var så lidt. Philip, som jo altså er med her i Millionærklubben en gang om ugen. I dag fik vi ham på telefonen. I næste uge, der er han altså med live her i studiet næste torsdag, så der kan vi altså dykke endnu mere ned i de aktier, som han holder øje med. Lars Persson, skal vi lige runde Hvorfor står du og griner der? Nej, men det er, det, når man lyttede til Philip, så var det jo lidt ligesom at høre tilbage ved IT-boblen, at jamen, det skal nok gå, og selvom selskaber blev børsnoteret til astronomiske priser, så, og de ikke tjente noget lige med det samme, så fik man jo vide, jamen det kommer lige om lidt, vi skal bare lige, og så skal vi også lige. Og altså, det er jo også fint nok, og, men der er jo altså bare, en gang imellem må man godt hejse et rødt flag, og sige, eller et hvidt flag, hvis man skal overgive sig, og det skal vi måske snart til nogle af de her tech-aktier. Og jeg vil give Frank ret, og jeg vil også give Philip ret, jamen vi er jo inde i en anden verden, og nogle af dem tjener penge, men der er jo også nogle af dem, der ikke tjener penge, så jeg vil både hejse et rødt og et hvidt flag, ikke fordi vi skal være nationale. Ja, ikke for, at vi skal være nationale, men en rødt for at være pas på, og det hvide for, at vi overgiver os, og måske lige tager toppen af vores IT-aktier, så altså, så det er i hvert fald sådan, man lige så skal vide. Nå, hvad var det egentlig, du gerne ville vide, Bo? Sådan, vi skynder os videre. Thomas, han har skrevet ind til os på vores mail, den hedder mio@radio247.dk. Jeg ved godt, vi ikke rigtig har nået omkring så mange spørgsmål lige præcis den her udsendelse, men om fredagen, altså i morgen, der svarer vi jo på spørgsmål hele tiden. Så skriv endelig til os alligevel, så skal vi nok prøve at få med i morgen. Thomas har altså skrevet til os, at Frank, du har nævnt tidligere i udsendelsen, at Nvidia var for dyr. Gælder det også andre semiconductor-aktier, spørger han. Altså er det sådan semiconductor-sektoren, du sådan kigger på, overens, eller hvad? Altså, her må jeg bare blankt erkende, jeg har ikke specialistviden omkring. Det er jo ikke de her aktier, vi normalt forholder os til. De går generelt ikke ind i vores screening, så jeg må antage, at de generelt er for dyre, men jeg kender ikke sådan semiconductor-sektoren generelt. Det vil være forkert af mig at svare på. Okay, fair nok. Så lad den ligge. Det kan være, at vi kan tage den op i morgen. Der kommer Mogens Vad på besøg. Han er med til at svare spørgsmål på spørgsmål. Lars Persson, han... ja, jeg ved ikke. Han holder fri eller noget. Han kommer i hvert fald ikke. Lav Svendsen og Mogens Vad er med mig i morgen til at svare på spørgsmål. Og Mogens har jo altså tidligere været varm fortaler for Nvidia, om han stadigvæk er det. Ja, det kan vi så altså høre ham i morgen. Lars Persson, skal vi lige høre, hvordan og hvorledes det går med din portefølje, bare for god ordens skyld? Ja. Nu har vi altså Philip oppe med cirka 10%. Ja, og jeg ligger stadigvæk lige over de der 250.000, så... I dag er det lidt hårdt på hele porteføljen, men det er det også i resten af Europa, det er ned. Det er kun Danmark, der er i plus, nok på grund af Genmap og ISS og William Demant, men ja, 251.563 er beløbet i øjeblikket, så ja. Og Persson, er den her lidt negativ stemning et udslag af det referat, vi fik fra det tidligere FOMC-møde i går aftes i USA, som jo altså pegede på, at det kan godt være, at de kommer til at sætte renten mere op, eller det var i hvert fald den tolkning, der lige kom ud af de der bemærkninger, selvom når jeg læste ind i, hvad der stod, så synes jeg da ikke, det lød så slemt. Men det der er jo det slemme, selvom man måske ikke tænker så meget over det, det er egentlig, at renten bliver ved med at drøne opad i markedet. Altså, vi har nærmere os nu igen nogle amerikanske renter, der ligger på den forkerte side af, hvad var det, jeg sad og kiggede på i går, den toårige rente var jo nærmere op i 2,30 eller sådan et eller andet, og det er jo der, hvor det begynder sådan ligesom at gøre ondt. En rentestigning på 20% for en toårig rente, for toårig rente her. Okay. Det er jo rimelig hurtigt, synes jeg. Altså. Frank Sørensen, vi løber ind i de sidste minutter, men lad mig bare tage den med dig også. Du er jo også tidligere makroøkonom i nogle af de store banker herhjemme, og har siddet og beskæftiget dig rigtig meget med det. Så hvad tænker du om den her amerikanske rente, og er det noget, vi skal være bekymret for som aktieinvestorer? Ikke på nuværende tidspunkt. Mm. Jeg ved godt, der er mange, der snakker om, at hvis den 10-årige rente den krydser 3, så bliver det et problem. Jeg tror, det der afspejler, at markedet ikke i dag, og blev det i går, det var jo fordi, at vi stille muligt krybe op mod de der 3%. Men vores analyser peger på, at det er historisk set har man skulle over 4%, før end at aktiemarkedet begynder at reagere negativt, sådan længerevarende på rentestigninger. Så længe de er under 4%, så er det, at renten stiger faktisk som regel et positivt tegn, fordi det betyder, at økonomien har det bedre. Det betyder højere indtjening til selskaberne, og derfor ultimativt godt for aktionærerne. Derfor kan det godt gøre ondt på kort sigt, som vi jo har oplevet i de her uger. Men sådan længerevarende, der er det ikke noget problem. Det er først, vi vil i hvert fald først for alvor passe på, når vi kommer over 4% en gang. Så er I godt tilpas og har ro i maven i forhold til aktieinvesteringer for resten af 2018? Altså, kan vi fortsætte det her bullmarked, som vi har haft de seneste 9 år? Jamen, vi mener ikke, at aktiemarkedet generelt er i en boble, og at det generelt er alt for dyrt prissat. Men der er det her, som vi har været inde på, tvedelingen af markedet, man skal se sig lidt for, og med den type ting, som vi investerer i, sådan lidt mere stabilt og billigt prissat, og vi har mange europæiske aktier, det er vi slet ikke bekymret. Men jeg vil sige, som sagt, tech-aktierne, der skal vi virkelig passe på, og så også amerikanske aktier er jo ikke billige længere. Mm. Så Men ja, altså, vi tror helt konkret jo, at selvom de her aktier, vi snakkede om tidligere, de muligvis kommer til at falde i år, hvad vi tror på, så tror vi egentlig, at det brede aktiemarked stadigvæk vil give et fornuftigt afkast. Ja. Således nåede vi i mål, Lars Persson, en sidste bemærkning. Jamen i dag bliver der virkelig uddelt øretæver til et finsk selskab, hedder det jo, hvad hedder det jo, Rovia Entertainment, dem der lavede Angry Bird, den er nede med 40%, så ja, på en dag. Dårlig regnskab måske, eller noget i den stil. Så ja, jeg har ikke stukket næsen i det, men jeg så det bare ud af øjenkrogen. Det finske marked er nede med 1%, og DAX'en er også nede med 1%, men den ligger stadig stabil omkring de der 12... 12,5, så det ligger jo svinger der, så vi er jo mere og mere konsolideringsfase i øjeblikket, synes jeg. Vi holder øje med det hele og vender selvfølgelig tilbage allerede igen i morgen, når klokken den er 9.05. Der er det som sagt spørgsmål, vi svarer på hele tiden med Mogens Svad og Lars Svendsen, så der kan I selvfølgelig bare ringe til os om lidt. Så er Kort og Steno klar til at tage over, men først så skal vi have en omgang nyheder. De kommer her, klokken den er 10.00.